lagi kay nawawala. Tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di mauubos yun. Sabay nating nadadaanan ang lahat hanggat sa dulo ng ating pagmamahal. Hanggat sa kunin tayo ng may kapal. Tagal na rin pala, wala nang tayo dalawa. Kahit tagal na rin ng panahon, di nakikita ang mga puso. Kay bilis ng panahon, parang dati tayo pa, wala na ngayon. Kung alam mo lang na mahal pa kita, kaso di na pwede dahil meron ka ng iba. Thank you. At baka sakaling namamalikmata lang. Ba't nababahala? Di ba't ako'y mag-isa? Kala ko'y payapa, boses mo'y tumatawag pa. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad ba?

I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your hurt and I sympathize, and I'll never criticize all you've ever meant to my life. I don't wanna let you down, I don't wanna lead you on, I don't wanna hold you back from where your mind belong. You would never ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you. At the kind of love I'm not sure I'm worthy of. Losing you is painful to me. I don't wanna let you down, I don't wanna lead you on. Muli mong pagbigyan ng puso. sana'y maramdaman. Ako'y nandirito, tumaas lang sa'yo. Kahit saan ako mapunta, alaala mo hindi mawawala. Nais ko man ika'y mahagan, sa panaginip ko na lang malalaman. Ngunit paano na lang ako kung mawawalay ka lang? Tingin mo ako, nagsusama mo sa iyo. Muli mong pagbigyan ang puso kong ito. Naghihintay naman saan ka man, sana'y maramdaman. Ako'y nandirito, umaasa lang sa'yo. Still, it'll be love to find. Maybe not. was a ghost, I was alone. To watch him get so gay. Giving the throne, I didn't know to believe. I was the queen that I meant to be. A little lie, try to play both sides, but I couldn't find my own place. Called a problem child, cause I got too wild. But now that's how I'm getting paid. Could I be on stage? I'm done hiding. Feel like me, but these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong at night. Oh, I believe we. Sa tabi mo, sumayaw sa ilalim ng bituin habang ako'y nakatingin sa'yo. Wala na kong ibang mahihiling, saksi ang langit sa'tin. iba ang panalangin ko na magkasama hanggang sa pagtanda at lagi kong uulitin ipapalala sa'yo. Tayo'y

Kapiling. Oh, oh, Simula na humalik, pabalik sa'yo. Di na malis sa isipan ko. Maalala na iniwan mo. Turingan parang kaibigan, oh. Lunes hanggang Linggo, bitches they come and go. Saturday to Sunday, Monday, si hell meron na sa Monday. Simula na humalik, pabalik sa'yo. Di na malis sa isipan ko. Friday, oh, manamit ka ulit ng mga high-end mo. Nadamit ka dalakad mala runway show. Para sa'yo yung last name ko. Kasi bagay ka sa akin, yeah. Kaya lagi na lang ako nasa hustling, yeah. Para mabigyan kita ng mamahalin, yeah. Kaya lagi nasa hustling. Ibigay yung lahat pero di maamin. Para malaki yung pera may cash in. Malaki yung perang ubusin natin. Lagi pa rin akong nasa kalsada. Puro tulak yung nakakasama namin. Pero kung sakali pera ko dumami, di ka na nila kukunin pa sa akin. Simula nung humalik, pabalik sa'yo. Di na malis sa isipan ko. Breaks, naka-pills, naka-high grade. Sobrang chill, naka-grill, malamig. Half a meal, sa leeg, mala-ice age. Sana makasama ka tonight, babe. Come over to my place. Hit it sa harap, sa likod. Kahit na ano pang posisyon, pati sideways. Sa tuwing kailangan mo po, andyan, hindi pwedeng late. Walang sawang magkahawak, yung kamay nag-meditate. Yung gusto mong mariwana, yung pangalan wedding cake. Ikaw na lang sana lagi yung kasama everyday. Simula nung humalik, pabalik sa'yo. Di na malis sa isipan ko. Mga iniwan mo, turingan parang kaibigan, oh. Lunes hanggang Linggo, bitches they come they go. Saturday to Sunday, Monday, si hell meron na sa my day. Simula nung humalik, pabalik sa'yo. Di na malis sa isipan ko. Mga alaala na iniwan mo, turingan parang kaibigan, oh. Lunes hanggang Linggo, bitches they come they go. Saturday to Sunday, Monday, see how many nights of my day more. Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day. Just don't trust what they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. Cause you'll be in my heart. here with you, but you've got to hold on, they'll see in time. Mapapag tulad ng ilog na hindi tumitigil. hindi tumitigil sa pag-ikot. Pag-ibig di mapapagod, tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos. Pag-ibig di matatapos. Banggitin, di pag-uusapan lahat na nangyayari sa atin. Pagkatapos akong lamunin at suyuin ang panahon, pati sa panaginip di man lang huminahon. Sadyang gusto ko lang naman tanungin ang iyong mata na madalas nagsisinungaling. Ang galing, parang kahapon lang mahal mo ako. Hindi inaasahang ganito ka magbabago. Pero kahit ganto, naisip mo man lang ba ako? Kasi kahit saan magpunta, hinahanap ko ang iyong mukha. At baka biglang magkita pa tayo sa Kisi, sa UP, sa kalsada ng BGC. Pagkalipas kasama mo kung saan saan, saang banda nagkamali para iyong iwanan. Sa tuwing ako'y masaya, naisip pa rin kita. At kahit saan ako mapunta, hinahanap ko ang iyong mukha. At baka biglang magkita pa tayo sa QC. Sa maginhawa, nais kang makasama. San ka? Tayo nagmamadali. Mas malinaw ang tibok ng puso. Walang hinahabol na sagot, walang kailangan patunayan. Habang ang mundo ay patuloy na umiikot, ikaw ang dahilan kung bakit hinto. Hindi mo ako tinanong kung handa na, hindi mo rin ako pinili umasa. Hinayaan mo ako matutong magmahal sa sarili kong bilis at oras. Sa bawat hinanang katahimikan, mas laramdaman ko ang totoo. Kung ang pag-ibig ay siguro ganito ang pakiramdam. Walang sigaw, walang pangako, tanging presensya mong malinaw sa bawat taraw na magkasama. Mas lumalalim ang dahilan. Hindi mo ako minadali magmahal, hindi mo rin ako iniwan sa likod. Hinayaan mo akong matutong magtiwala sa sarili kong hakbang. Sa pagitan ng tanong at katahimikan, ikaw ang panatag. Kung ang pag-ibig ay pakikinig, ito ang natutunan ko sa'yo. Kung ang pag-ibig ay tahimik lang, ikaw ang aking pinili. Kung ang pag-ibig ay tahimik lang, mas malinaw ang damdamin. Kung dumating man ang araw ng pagbabago, dito muna ako sa'yo. May mga pangarap pa akong binubuo, may mga takot na bumabalik. Ngunit sa tuwing kasama ka, mas nagiging buo ang loob. Hindi ko kailangan ng kasiguruhan. Sapat na. Kung ang pag-ibig ay tahimik lang, hindi ako manghihinayang. Kung ang pag-ibig ay tahimik lang, mas pinili kong magmahal. Sa pagitan ng pagod at pag-asa, ikaw ang dahilan. Kung ang pag-ibig ay tahimik lang, ikaw ang aking tahanan. Kung ang pag-ibig ay tahimik lang, ikaw ang aking pahinga. Kung saan ako sa bawat gabing tahimik, ikaw ang naiisip ko. Kung ang pag-ibig ay espasyo, ito ang natagpuan ko. Sa gitna ng mahabang katahimik, ang pakiramdam